život je moj. Sto puteva i sto pruga, nekom sreća, nekom tuga. Kuća bez broja, koljevka od anđela, ostala je gdje sam rođen ja. Prvi plač i prvi smijeh ostali su tamo za uvijek. Evo idem u svoju varoš, suze da mi vide bos. Smijeh na lice vratim, starom društvu piće platim. Sam još tvoj. Sto puteva jedan me vraća tamo gdje maslina iz kamena rađa. Kuća bez broja, koljevka od anđela, ostala je gdje sam rođen ja. Prvi plač i prvi smijeh ostali su tamo zauvijek.